chetdan qaytsa suyungan edim. Alloh Alloh endi ne dedi, mardikorga chiqdi ayollar. Qap ko'tarsa kuyungan edim, chetdan qaytsa suyungan edim. Alloh Alloh endi ne dedi, mardikorga mardikorga chiqdi ayollar. Ayollar ayol zoti, qirqta joni bor ayol. Ayollar ayol zoti, shirin so'zning gadosi. Ayollar ayol zoti, qirqta joni bor ayol. Ayollar ayol zoti, shirin so'zning gadosi. Ishida g'urur bo'lsin ekan kishida, bolasini tishlab tishida, mardikorga chiqdi ayollar. Dunyo axir buzildimikan, chin erkaklar uzildimikan, qo'shig'imiz cho'zildi. Mardikorga chiqdi ayollar. Ayollar ayol zoti, qirqta joni bor ayol. Ayollar ayol zoti, shirin so'zning gadosi. Ayol